wielką podróż, by odnaleźć sezonowe miejsca lęgowe. Walizki, torby, plecaki mają nowy szlak migracyjny. Bambetle znikają z polskich pociągów, a podróżnicy nie muszą już ich dźwigać. Kup bilet na pociąg w aplikacji Koleo i dodaj usługę Bambetle Plus. Odbierzemy twój bagaż i dostarczymy go tam, gdzie potrzebujesz. Koleo. Dźwigniemy za ciebie twoje bambetle. Czytała Krystyna Czubówna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 lipca, minęła 7. Serwis Trójki, Filip Jarek. Przed wylotem na szczyt NATO prezydent będzie rozmawiał z ministrem obrony i dowódcami sił zbrojnych. Odprawa odbędzie się przed południem. Premier apeluje o pamięć o Wołyniu. Szef rządu w najnowszym podcaście przypomniał tragiczne wydarzenia sprzed 80 lat. Hubert Hurkacz wciąż ma szansę na awans do kolejnej rundy Wimbledonu, choć zadanie będzie nie lada trudne. Dziś Polak wznowi swój mecz z Nowakiem Dżokowiciem. Przed dzień dwudniowego szczytu NATO w Wilnie prezydent Andrzej Duda i minister obrony Mariusz Błaszczak spotkają się z kierowniczą kadrą MON-u oraz z dowódcami sił zbrojnych. W trakcie dorocznej odprawy prezydent i szef resortu obrony omówią agendę szczytu oraz oczekiwania, jakie Polska ma wobec Narady Sojuszników. Narada Zwierzchnika Sił Zbrojnych prezydenta Andrzeja Dudy z kierownictwem resortu obrony oraz z dowódcami odbędzie się w Legionowie pod Warszawą. Na miejsce rozmów wybrano dowództwo komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni. W trakcie odprawy prezydent i minister obrony wygłoszą przemówienia otwierające debatę, a potem politycy omówią z wojskowymi szczegóły natowskiej agendy. Polskim władzom, o czym mówi się od wielu tygodni, zależy przede wszystkim na dalszym wzmacnianiu wschodniej flanki, a także gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy. Mówił o tym prezydent Andrzej Duda w trakcie ubiegłotygodniowej wizyty w Wilnie. Mamy nadzieję, że zostaną podjęte decyzje dotyczące dalszego wsparcia dla zmagającej się z rosyjską agresją Ukrainy, jak również i pierwszych kroków do tego, by Ukraina wkrótce wstąpiła do sojuszu. Jeszcze przed szczytem sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg ogłosił, że powstanie Rada NATO-Ukraina, a Narada Sojuszników w Wilnie rozpocznie się jutro, potrwa dwa dni. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Premier Mateusz Morawiecki poświęcił najnowszy odcinek swojego podcastu Ludobójstwu Polaków na Wołyniu, którego dokonali ukraińscy nacjonaliści. We wtorek minie 80 lat od zdarzeń zwanych Krwawą Niedzielą. Jak podkreślił szef rządu, o tej historii nie można zapomnieć, ale trzeba mówić prawdę o tym, co się działo. Bestialstwo, z jakim mordowali swoich sąsiadów, na zawsze pozostanie dla mnie niewytłumaczalne. A tym, czego potrzebujemy, jest prawda. Musimy się z nią zmierzyć. Nazywać rzeczy po imieniu. Rzeź Wołyńska była ludobójstwem okrutnym, strasznym. I musimy dbać o pamięć, ale w taki sposób, by nie zniszczyć tego, co niesie polsko-ukraińska solidarność. Premier mówił też o osobach, które w tamtym czasie narażały własne życie. Powinniśmy też pamiętać i oddać hołd wszystkim sprawiedliwym Ukraińcom, którzy sami narażając się na śmierć, mieli odwagę ratować polskich sąsiadów. Oni też znajdują się na obrazie kresowej tragedii. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że piekło zgotowane sąsiadom przez ukraińskich nacjonalistów nie wydarzyłoby się, gdyby nie niemiecka okupacja i charakterystyczna dla totalitaryzmów polityka siania nienawiści. Historycy szacują, że w czasie rzezi na Kresach Wschodnich zginęło nawet 100 tysięcy Polaków. Trzymamy kciuki za Huberta Hurkacza. Ten dokończy swój mecz z Nowakiem Dżokowiciem w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego na trawiastych kortach Wimbledonu. Wczoraj rozstawiony z numerem 17 Polak przegrał po zaciętej walce dwa pierwsze sety ze słynnym Serbem i wtedy sędzia zarządził przerwę ze względu na zbliżającą się ciszę nocną. Obaj tenisiści ponownie pojawią się na korcie centralnym najwcześniej o godzinie 15:30 czasu polskiego. Na zwycięzcę czeka już Rosjanin Andrzej Rublow. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, do ćwierćfinału tej słynnej imprezy wczoraj awansowała Iga Świątek. Rywalką Polki będzie Ukrainka Elina Świtolina. W Tatrach na dobre trwa już sezon wakacyjny. W ten weekend na Podhalu można było spotkać tysiące turystów. Tłoczno było przede wszystkim na tatrzańskich szlakach i w popularnych dolinach. Na drogach dojazdowych i przy parkingach tworzyły się spore korki. Tak było m.in. w okolicach Kuźnic i kolejki na Kasprowy Wierch. Po wycieczce. Wielki Kopieniec. Wielki Kopieniec. Marzenie nasze to Czerwone Wierchy. Piękne widoki. Ale Nosal teraz, żeśmy weszli i zeszli, no super. Wrażenia niesamowite. Z wypoczynkiem to nie ma nic za wiele wspólnego. Fizycznym oczywiście, psychicznym jak najbardziej. Jak byłem mały, tak nie doceniałem tych widoków, ale teraz jakoś tak bardziej to przyciąga, tak ładnie, ładnie jest. Ratownicy doprapelują rozpoczynanie wycieczek wcześniej rano, pozwoli to uniknąć na przykład kolejek na szlakach w miejscach, gdzie są łańcuchy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wschodzie kraju przez cały dzień będzie jeszcze pogodnie i ciepło. Na zachodzie w godzinach popołudniowych pojawią się chmury, z których punktowo spadnie przelotny deszcz. Temperatura od 22 stopni na północnym wschodzie i nad morzem, około 30 w centrum do 31 na południowym zachodzie. Ponieważ kanadyjski sąd uznał kciuk w górę pod umową, że to może być jej podpisanie, to może jednak, proszę Państwa, można się odwołać. Jeżeli sąd wysłałby temu rolnikowi wyrok z uzasadnieniem i dostałby emotikonkę z kciukiem w dół, to by zinterpretował to, że składa odwołanie, zażalenie? Nie rozumiem, to świat jest pełen absurdu, naprawdę, to jest coś przekraczającego moje zdolności pojmowania. Jeśli chodzi o kciuki w górę, to zgarniają prawie wszystkie koty w internecie. O kotach dzisiaj w naszym programie sporo z okazji Dnia Kociąt. Za moment w naszym studiu kocia behawiorystka. Porozmawiamy o tym, do czego można przeszkolić kota. 6 minut po godzinie 7. The heart is a blue. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. A w naszym studiu Monika Jabłonowska, hodowczyni kotów syberyjskich. Dzień dobry, pani Moniko. Dzień dobry, witam serdecznie. Ale jest też z nami kot Tetris. Oj, jest. Piękny kot o niebieskich oczach. Także... W odmianie Neva Maskaradę, tak. Tak. Mamy Dzień Kociot. O co powinniśmy zadbać, kiedy kot pojawia się w domu? Oj, przede wszystkim to powinniśmy zadbać o to, żeby kot miał spokój i ciszę. Mm-hmm. Powiem szczerze, bardzo dużo osób biorących małego kociaka do domu od razu sobie sprowadza bardzo dużo gości, no bo to nowy domownik, o fajnie, pochwala się tym kociaczkiem. Natomiast kot potrzebuje bardzo dużo ciszy i spokoju, bo dlatego, że każda zmiana miejsca kocięcia to jest dla niego mega stres. Mm-hmm. Wszyscy uważają, o, bo kotek mruczy, to już na pewno się nie stresuje, albo niestety nieprawda. Kot mruczy w kilku aspektach. Jak jest mu dobrze, jak się stresuje i przy bólu. Cisza na chwilę. No, słychać Tetrisa, proszę państwa. Tak na uspokojenie w poniedziałek, gdyby ktoś się stresował dniem. Pani Moniko, tak się zastanawiam nad tym, na czym skupia się kot na początku, kiedy pojawia się w nowym domu. On poznaje zapachy, tworzy sobie ścieżki. Trzeba mu umożliwić to wszystko, żeby sobie stworzył w głowie mapę miejsc i poznał to miejsce, w którym rzeczywiście tam, się pojawił? Zdecydowanie tak. Tam, gdzie mu wolno chodzić, a gdzie nie wolno. Chociaż umówmy się, że koty to troszeczkę takie są tacy są indywidualiści, oni chodzą swoimi drogami, więc jakby nie ma miejsca w domu, gdzie kot nie wejdzie. No chyba, że to miejsce mu oczywiście zamkniemy, ale on wtedy będzie nieszczęśliwy. Kot lubi poznawać. Kot w momencie, kiedy trafia do nowego domku, to rzeczywiście chodzi, wącha. Te pierwsze dni, ja to się śmieję zawsze, że koty chodzą nisko podwoziowo, czyli te łapki sobie tak spuszczają do dołu, nos przy ziemi, idziemy, wąchamy, sprawdzamy. Tam, gdzie się czujemy bezpiecznie, tam lądujemy w tym momencie. Koty też bardzo lubią różnego rodzaju łóżka, nasze kołdry, koce, niekoniecznie wcale piękne, ekstra dla nich zakupione legowiska. Także to troszeczkę inaczej wygląda niż czyli trochę tak psa. Jak, nie no, właśnie psy też kochają te miejsca, w których właśnie... siedzi człowiek. Zazwyczaj jest piękne legowisko dla psa, świeżo nabyte, ale on i tak wybiera miejsce, w którym siedział pan. Nie no, oczywiście, tylko pieskowi powiemy zejdź, pies zejdzie. Nie, to nie, nie działa. Nie, zupełnie. U kota zupełnie nie działa, nie. Wszyscy sobie kupują te cudowne legowiska, chyba bardziej właściciel, tylko dlatego, żeby aranżacja domu ładnie wyglądała, natomiast koto w przypadku nawet tutaj Tetrisa, proszę zobaczyć, wybiera kolana, siedzi, mruczy grzecznie, bawi się trochę ze mną wędką, aczkolwiek państwo tego nie widzą. Czy powinniśmy na początku takiego kota, jeżeli mamy na przykład już psa w domu, izolować jakoś, czy na początku, w ogóle jak to przeprowadzić, tę procedurę? No bo pies może się obrazić, kot też, jeżeli mamy i pojawia się drugi, to też się może obrazić, że pojawił się nowy domownik. Zdecydowanie nigdy nie idziemy na żywioł, dlatego, że jednemu i drugiemu zwierzaczkowi możemy zrobić w ten sposób troszeczkę przykrości, krzywdę, więc takie izolacja jak najbardziej. Powiem szczerze, że izolacja powinna przebiegać troszeczkę, jak wprowadzamy też kota do kota. To tak samo bym proponowała zrobić i z psem, czyli stary domownik jest na całym domu, natomiast do nowego, jakby do pomieszczenia osobnego wpuszczamy sobie nowe zwierzątko. I one się wtedy czują przez drzwi, one się mogą powąchać, nie będzie tego takie pach, jak to kot zaraz na psa, żeby nie skoczył, prawda? Z drugiej strony pies będzie szczekał. Więc żeby jakby tą walkę zdecydowanie ograniczyć, to właśnie ta izolacja jest bardzo fajna. Potem stawiamy z jednej, z drugiej strony drzwi, na przykład miseczkę z jedzeniem i wtedy one jedzą razem ze sobą, czują się, nie widzą, a ten zapach jednak mimo wszystko każdy zwierzę jest troszeczkę jakby to powiedzieć dzikim zwierzęciem, więc zapach jest przede wszystkim, a już sam wygląd zwierzaka to się nie liczy w tym momencie. Monika Jabłonowska, hodowczyni kotów syberyjskich, jest naszym gościem. Czasami serio brak mi ciebie i wracam do tych miejsc, bo nie wiem, czy to był sen, czy byłaś tu na moment. Przy tobie czuję, że ja u siebie mogłem zmienić ten świat dziś tęsknię. Czy też tak masz, pamiętasz nas jak wcześniej wcześniej daj mi znać. Czasami serio brak mi, brak mi. Nie chcę ciebie dać mi, strać mi. Czasami kogoś brak mi, daj mi, daj mi znać. Przy tobie czułem się jak u siebie. Mogłem zmienić ten świat, dziś tęsknię. Czy też tak masz? Pamiętasz nas jak wcześniej, daj mi znać. W dniu kociąc naszym gościem jest Monika Jabłonowska, hodowczyni kotów syberyjskich. Pani Moniko, czy kota da się przeszkolić do wykonywania określonych zadań? Pewnie, że się da. Ze swojego doświadczenia, może i podwórka, córka, która ma troszeczkę więcej czasu, no bo oczywiście jak zwykle w biegu, nauczyła kotka normalnie przynoszenia piłeczki, czyli rzucamy piłeczkę, kot przynosi grzecznie, tak jak zupełnie jakby to byśmy mieli psa w domu. Z drugiej strony możemy wziąć jeszcze okrągłe kółeczko i za każdego smaczka kotek będzie dosłownie robił sztuczki cyrkowe i skakał przez te kółko. Także tak, można. Czyli podobnie jak w przypadku psa. Nawet można nauczyć kota chodzenia na szelkach, jeżeli ktoś ma naprawdę dużo cierpliwości. I też znam takie osoby, które jeżdżą normalnie z kotem na dworze, biorą kota od nas, tylko te szeloczki oczywiście muszą być odpowiednio przystosowane i sobie chodzą jak z psem. Tak, można. Są rasy psów użyteczne, to znaczy pies z racji swoich przodków, nie wiem, jakieś tam, no chociażby setery czy psy myśliwskie, one są szkolone do i mają predyspozycję też do wykonywania konkretnych zadań. Czy podobnie jest z rasami kotów? Oj, tutaj nie, natomiast koty bardzo możemy bardzo często używać do felinoterapii. Czyli jakby mamy problem jakiś taki z zachowaniem człowieka, czasem przy ludziach, którzy mają ADHD, jakieś inne schorzenia, na przykład psychoruchowe, to kot bardzo fajnie tutaj pomaga. Samo głaskanie, samo przebywanie, to, że kot mruczy, to powoduje u tego człowieka pełne... Tak, przyjdzie pełne wyciszenie, ale też nie każda rasa i też nie każdy osobnik. Tutaj hodowcy widzą, który ten kot się do czegoś takiego nadaje i jak najbardziej. Do nas też czasami przychodzą do hodowli takie osoby i to tak fajnie widać, jak one się wyciszają przy tych kotach. Z kolei też mam koleżanki, które chodzą po szpitalach z takimi kociakami i tam, gdzie te osoby mają problem z ruchem i tak dalej, to też widać, że tak bardzo chcą tego kotka dotknąć i te ręce wyciągają w stronę kota. Pytanie od słuchaczki. Co zrobić, gdy nasz kot uznaje, że kuweta to nie jest najlepsze miejsce do załatwiania swoich potrzeb fizjologicznych? To jest bardzo trudne pytanie, powiem szczerze, dlatego że ja bym zaczęła od zmiany żwirku. Dlatego, że często jak na przykład osoby biorą czy kota, czy ze schroniska, czy z hodowli, czy w ogóle, to ten kot jest przyzwyczajony do pewnego rodzaju żwirka. I zmienimy mu samą konsystencję tego czegoś, co on ma w kuwecie i od razu stwierdzi, nie, to zupełnie nie to, co my chcemy, nie to, co ja chcę i ja tam nie zrobię siusiu ani tej drugiej potrzeby, tak? To jest jedna rzecz. A druga rzecz to jest taka, że niestety czasami jest to behawioralne. Kot czuje się zagrożony, kot nie czuje się komfortowo, kot czuje jakby obecność drugiego zwierzęcia, z którym będzie w jakikolwiek sposób rywalizował i w tym momencie on pokaże, nie, no sorry, to ja ci zrobię niespodziankę przed kuwetę. Czy z kotem powinniśmy wychodzić na spacer? No bo jeżeli taki kot, no to jest zwierzę, powinno mieć taką potrzebę, żeby wyjść na zewnątrz, poobcować z naturą, skoro człowiek lubi, to kot chyba tym bardziej. Jeżeli jesteśmy w pobliżu, możemy jak najbardziej wychodzić z takim zwierzaczkiem. Musimy też zapewnić jemu maksymalne bezpieczeństwo, żeby nam nie uciekł, nie wyskoczył na przykład z balkonu, nie połamał sobie kończyny, żeby nie wyszedł na drogę, żeby nie jakiś samochód go nie uderzył po prostu. A tak... Tak, ja też, że z kociakami wychodzę na swój ogródek i one są blisko mnie, cały czas się trzymają, nigdzie nie odchodzą. Tylko jak już kot raz wyjdzie, to już będzie chciał wychodzić non-stop. Jak to jest z podróżowaniem z kotem? Czy rzeczywiście zmiana miejsca, nawet kiedy właściciel jest obok, jest dla kota stresująca? No, jeździmy pociągiem, jedziemy samochodem, przemieszczamy się, bierzemy ze sobą kota. Samochód może jest mniej stresujący dla zwierzaka, dlatego że on cały czas czuje nasz zapach i w samochodzie też, umówmy się, jest nasz zapach. Jak wejdziemy do pociągu, to niestety wyciągane nie rąk przez osoby, które są obok, do kota powoduje to, że kot ma niestety bardzo dużo stresu. I to już nie jest sympatyczne dla niego. Monika Jabłonowska, hodowczyni kotów syberyjskich, opowiadała o zachowaniach tych fantastycznych czworonogów. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Crazy, what I'm about to say. Sunshine.

Zapraszamy do reklamy. Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2199. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Bo w Media Expert taniej masz. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. I wyruszamy na drogi. Szczegóły, jeśli chodzi o utrudnienia albo ich brak, zna Maciej Oswald. Chciałbym powiedzieć, że nie ma utrudnień, ale niestety są. Zaczynamy nasz raport od 50 Mszczonów Sochacza w miejscowości Morgi. Przed chwilą zderzyły się tam 4 samochody osobowe. Policja w miejscu zdarzenia kieruje ruchem. Trzeba przygotować się na blokadę na 2 kilometrze Krajowej 50 w Mazowieckiem. Teraz Krajowa 9, Opatów, Ostrowiec Świętokrzyski i Miłków. Tam zderzyły się 2 samochody osobowe. Po wypadku poruszamy się jednym pasem na zmianę i tak będzie jeszcze kilkanaście minut. A na ekspresowej 10 na trasie Wyżysk Wschód Sadki w Rudej zderzyła się osobówka i ciężarówka. Jedna osoba zginęła na miejscu. S10 jest zablokowana w obie strony. Policja prowadzi na objazdy ulicami miejscowości Wyżysk. Trójce, skrót serwisu i Filip Jarek. ABW zatrzymała kolejnego członka siatki szpiegowskiej pracującego dla rosyjskiego wywiadu, poinformował w mediach społecznościowych szef MSWiA Mariusz Kamiński. Jak dodał, podejrzany prowadził obserwacje obiektów militarnych i portów morskich. Minister podkreślił, że to 15 osoba zatrzymana w tym śledztwie. Jest zbyt wcześnie, by podejmować decyzję w sprawie akcesji Ukrainy do sojuszu, ale musimy wyłożyć Ukrainie racjonalną ścieżkę do tego, powiedział w wywiadzie dla telewizji CNN prezydent USA Joe Biden. Zaznaczył, że nie ma w tej chwili jednomyślności w tej kwestii i zasugerował, że do akcesji nie dojdzie, dopóki trwa wojna z Rosją. Joe Biden wyruszył wczoraj w swoją kolejną podróż do Europy, której głównym celem jest szczyt NATO w Wilnie. Dziś prezydent USA spotka się w Londynie z królem Karolem i brytyjskim premierem Rishim Sunakiem. W mijający weekend odholowanych zostało kilkanaście samochodów nieprawidłowo zaparkowanych wzdłuż drogi przed popularnym szlakiem do Morskiego Oka, podała policja. Funkcjonariusze zapowiadają, że będą konsekwentnie odholowywać takie auta, bo wciąż wielu kierowców ignoruje znaki drogowe. Turyści, którzy planują wycieczkę do Morskiego Oka, powinni wcześniej przez stronę internetową Tatrzańskiego Parku Narodowego wykupić miejsce parkingowe na Łysej Polanie lub Palenicy Białczańskiej. To był skrót serwisu Trójki. Ten sygnał oznacza, że w studiu może być i nawet jest tym razem Sylwia Zadrożna, może być też ktoś inny, ale dzisiaj to akurat Sylwia. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej zakończyła cykl podwyżek stóp procentowych. Poinformował o tym prezes Narodowego Banku Polskiego. Adam Glapiński powiedział również, że następną decyzją Rady powinna być obniżka. Jeśli inflacja zejdzie poniżej dwucyfrowej, jeśli będą przewidywania na następne kwartały, czy nawet lata, że inflacja będzie szybko spadać, no to wtedy przyjdzie czas na obniżki. Te obniżki będą bardzo służyć wsparciu wzrostu gospodarczego, wsparciu przedsiębiorstw, potanieniu kredytu. I mówiłem o tym wielokrotnie, to już nie jest żaden news, że się spodziewam, że to będzie w tym roku. Według ostatniej projekcji NBP pod koniec roku inflacja powinna spaść w okolice 7-8%, a podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 6,75%. Bezpieczny kredyt 2% cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów banków, a minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przypomina, że w ramach programu Pierwsze Mieszkanie mamy też konto mieszkaniowe, czyli wsparcie dla osób, które chcą kupić własne M, ale dopiero za jakiś czas. Składamy mniej więcej co miesiąc od 500 do 2000 zł na konto przez 3 do 10 lat i jak te środki przeznaczymy na cele mieszkaniowe, uzyskujemy premię w wysokości wskaźnika inflacyjnego albo wskaźnika wzrostu cen nieruchomości. Od dziś konto mieszkaniowe oferować będzie Bank Pekao S.A. To pierwszy bank, który wprowadza produkt do oferty. Kredyt 2% oferuje z kolei 7 banków. Na wakacje planuje wyjechać około 60% Polaków, wynika z analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Turyści wypoczywający w kraju najchętniej wybierają wybrzeże Bałtyku, a wyjeżdżający za granicę wypoczynek w Chorwacji. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 4,06 zł. Euro 4,45, frank szwajcarski 4,56, a funt brytyjski 5,21 zł. Poniedziałek bardzo ciepły. Po południu od zachodu jednak zacznie do kraju wkraczać front atmosferyczny z punktowymi opadami deszczu i burzami. Na przyszłą niedzielę, proszę Państwa, niektóre modele przewidują upały z temperaturą do 38 stopni Celsjusza. Dzisiaj od 22 nad morzem, około 30 w centrum, do 31 na południowym zachodzie. Byłem nad Bałtykiem całkiem niedawno, Sylwia. I jak było? Przedwczoraj. Było cudownie. Chociaż niektórzy byli sceptyczni, nie chcieli wchodzić do wody, ja jednak ich przekonałem i potem się okazało, że jednak, proszę bardzo, ale kolega już nawet obrzasku wstał i poszedł do wody. No proszę, ale inna się. Sprawa. Ładna pogoda była rzeczywiście. Parawany. Całkiem niedawno byłem w Grecji, tam też wieje i parawanów nie było, a u nas te parawany się pojawiły na plaży. Bardzo dużo ich. I zastanawiam się dlaczego. Skąd one się biorą i jaki jest ich cel? Nie wiem, no mnie się wydawało, że właśnie chronią przed wiatrem. Są bardziej wieczne miejsca i tam ludzie parawanów nie używają. Może jest jakiś inny cel też tych parawanów. 2, 2 i 7 3. To była Sylwia Zadrożna. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Program trzeci. Też wczoraj nad morzem. Mieszkam nad morzem i odwiedziłem taki kurort popularny dosyć w kraju. Nie będę mówił gdzie, ale na pewno nie taki duży. No i te parawany tam. Nie dziwię się, że ludzie sami biorą te parawany. Dlaczego? Skoro temperatura w Bałtyku ma 21 stopni i wieje taki wiaterek z samego morza ciąga. Jak to ciąga po plecach. Ojejku, ojejku, ojejku. Delikatnie smaga, proszę państwa, już nie przesadzajmy z tym wiatrem. Zastanawiam się nad funkcją parawanu. Może mają jeszcze jakieś inne. Poza tym, żeby ochronić się przed wiatrem, to wydaje się, że ten parawan powinien być dużo wyższy. Być może niektórzy szukają też cienia, ustawiając się albo kładąc się blisko krawędzi parawanu, albo na przykład chcą się odgrodzić, zaznaczyć swoje terytorium. Dwie dwójki i siedem trójek, a na zegarze 18 minut pozostało do ósmej. A do wora gra ty gruz. zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Wracamy do sprawy z poprzedniego tygodnia. Pięcioletnia Lena sama zadzwoniła pod numer 112 i uratowała życie swojej mamie, która straciła przytomność. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, słucham. To moja mama ma malutkie dziecko. Tak. I mama tu leży w łazience. Tak. No i pani się jedzie. A co się dzieje z mamą? Leży i co robi? Rusza się czy nie? Nie rusza. A odpowiada coś? Mówi coś czy nie? Odpowiada, ale już nie mówi, ale mamy tylko malutkie dziecko. Mhm, i sama jesteś z mamą? Tak, i z tymusiem. I z tymusiem, okej. Okay. A jak masz na imię? A pani się jedzie? A powiedz mi, gdzie? Jaka miejscowość? A drzwi otworzysz? No, otworzę, ale nie wiem. I z mamy telefonu dzwonisz? Tak, mamy. Okej. Wiesz co, już wysyłamy informację, żeby ktoś do was przyjechał. A ty ile masz lat, Lena? Nie. Pięcioletnie dziecko Lena zachowała zimną krew, znalazła telefon mamy, wybrała numer alarmowy i wezwała pomoc. Mała Lenka stanęła na wysokości zadania, a postawa rodziców, którzy nauczyli ją, jak zachować się w takiej sytuacji, jest wzorem do naśladowania dla wszystkich dorosłych. No i rzeczywiście, proszę państwa, ten przykład trzeba pokazywać, trzeba o nim przypominać, bo rzeczywiście jest chwalebny. No i warto prowadzić tego typu rozmowy już z najmłodszymi, bo zdarza się tak, że tak jak w tym przypadku udaje się uratować komuś życie. Rozmaite wzory, także różne długości, parawany nad morzem. Jaka jest ich funkcja, jakie jest ich zastosowanie? Mieszkałem w Holandii, no morze północne. Tam wieje okrutnie z każdej strony. Byłem na kilku plażach w Holandii i powiem szczerze, nie widziałem żadnego parawanu. Także, a tam jest dużo zimniej niż nad Bałtykiem, na pewno. No, rzeczywiście ta ochrona przed wiatrem może okazać się prowizoryczna, a poza tym taki parawan, gdyby rzeczywiście silnie wiało, nie jest zbyt stabilną konstrukcją. Jak miałem dziecko małe, no to parawany pomagają zapanować nad dzieckiem, które chce latać tu, tam, a tak dostanie zabawki i gdzieś tam zatrzyma się w zasięgu rodziców, jest po prostu pod tym kątem bezpieczniej. Czy są jakieś inne zastosowania? Nie wiem, natomiast przy małych dzieciach na pewno się sprawdzają, no i wiatr. A może służą do odgrodzenia się od innych? Nie ma co szukać nowych zastosowań dla parawanu. Zabezpiecza przed wiatrem, no jednak nad Bałtykiem jest to praktyczne. U nas uległo to trochę wypaczeniu i trzeba ogrodzić sobie pół plaży dla siebie, dla jednej osoby. To jest chore. No rzeczywiście, proszę Państwa, są tacy, którzy zaznaczają no, gigantyczny obszar terytorium. Jest to wielki plac, ale być może czekają na przybycie pozostałych członków ekipy, którzy także będą uczestniczyć w plażowaniu. I jeszcze jeden głos. Dla mnie to jest jakieś nieporozumienie od szukania sobie cienia. Są parasole, leżaki i myślę, że zarządcy tych plaż, te plaże tutaj miasta powinny iść właśnie w kierunku jakichś koszy czy parasoli, a nie tych parawanów, które są no, bardzo niebezpieczne. Ale z drugiej strony smutno by było, gdyby parawany zniknęły, no bo to część wakacyjnego polskiego krajobrazu. 2 2 7 3.